Allora, Allora, mondjad, nem akarják cserélni a rohadékok. gondoltam. Azt mondja, hogy le volt ára, 80%-a, és nem akarják. Hát az Múlt is. is le volt 50%-a, le volt ára, az is kicserélték, hiszen hazudnak. De nem ezek kecserítik, hanem szabad kellene. Szabadkán cserélték, így igaz. Hát az is. Szabadkán kicserélték. Ezek még nem Két vagy akarják. háromszor kicserélték. És most... 2000... De Bebuktam két alkalomra. azért ott akkor volt mi a csoda is. Garancia rajta, ezért még nem kapta garanciát. De számlám van, Pisa Iszlának kaptam. Mindegy. Írok az interneten, hátra visszaveszik. Hát jó, próbáld meg, Úgysem hát. úgy fogom a szart se írni, ha nem akarom, hogy kitalálsz, hogy megragasztani szuperragasztókat. Hallod is, mivel milyen akció van most? Nem néztem meg, nem látom egy értelmét neki, nem képesek. Az is azt mondta, hogy a sarasztigyárból nincsen rajta garancia, ami akcióban van. Kis úgy hazudnak, olyan akarnak itt ott Lehet, olyan. hogy Szóval... változott nekik megint a... Ő nekik is Mert ki... változik a... Hogy mit adnak Ha ki, vagy... máskor nem volt még. Máskor háromszor kicserélték, aztán végén visszakérték, hogy csezd meg. Nem volt ilyen. Le volt mindig 50%-os elrengeménye vettem, emlékszel rá? Igen. Van 2000 árban mindig 2500-3000 árban fél akkor is. Háromszor van négyszer kicserélték. Minden hónapban tönkre ment. Háromszor négyszer kicserélték, többet aztán nem. Háromszor, és annyi volt. Ja. Nem szeretem, mert nagyon gyengülőség ennek. Na jó, van most mit csinálsz, ez van. 450-nál bebuktam két alkalomra, hát ez drága volt, drága cipő volt, nem lesz jó megragasztva. Én nem úgy sem ragad. Jó, akkor majd De gyűjtöd le. bemek a jet? Nem sokára megyek. Nézzem a jettelben, mi van ott. Ott is Jó. kicsikét, nagyon. Jó. Hát, amit kérlek a metró. Vá. Látom. Na jó, na, szia!